D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 stycznia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. W ciągu 3 miesięcy 3 miliony zaszczepionych Polaków to cel rządu, ale zaznaczono, że zależny od dostępności szczepionek. Rodziny rolnicze złożyły niemal 30 tysięcy wniosków o finansowe wsparcie dla dzieci uczących się zdalnie. Ślisko na drogach Warmii i Mazur, na trasach lokalnych można napotkać na całkiem dużą warstwę śniegu. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że do końca pierwszego kwartału tego roku zaszczepionych może zostać nawet 2 miliony 900 tysięcy osób. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień podkreślił podczas konferencji prasowej, że liczba zaszczepionych osób zależy od liczby dostarczonych dawek szczepionki. Minister Michał Dworczyk mówił, że na potrzeby Narodowego Programu Szczepień do Polski trafią szczepionki 3 producentów. Wszystko wskazuje na to, że przez pierwsze 3 miesiące 2021 roku możemy liczyć na dostawy szczepionek 3 producentów. Pfizer 4,6 miliona dawek, Moderna 800 tysięcy dawek i CureVac, o ile zostanie zarejestrowany, 400 tysięcy dawek. To nam daje łącznie około 5 miliona 800 tysięcy dawek, a przypomnijmy, że każdy pacjent musi przyjąć 2 dawki, więc to jest około 2,9 miliona osób. Szef Kancelarii Premiera powiedział również, że do tej pory zaszczepiono w Polsce 50 391 osób. Do dzisiaj do naszego kraju dotarło 670 dawek szczepionki Pfizer-BioNTech. Połowa trzymana jest w chłodniach i zarezerwowana jako druga dawka dla osób, które przyjmą pierwszą. Ponad 28 tysięcy wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego złożyły rodziny rolnicze. Dokumenty można było składać do oddziałów terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyznane środki będzie można wykorzystać na zakup tabletów, laptopów oraz podstawowego sprzętu czy oprogramowania. Wsparcie będzie potrzebne w sytuacji, kiedy dojdzie ewentualnie do przedłużenia okresu zdalnej nauki, mówi szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda. Należy szukać takich form wsparcia, aby można było z jednej strony wesprzeć całe rodziny, z drugiej strony, aby umożliwić wsparcie tym wszystkim, którzy dotychczas nie mieli możliwości skorzystania ze wsparcia przy zakupie sprzętu elektronicznego. Nie każdą rodzinę stać na to, aby można było sobie pozwolić na zakup drugiego, trzeciego laptopa. Chcemy wyjść im naprzeciw po to, aby dzieci mogły skorzystać z tego typu rozwiązań. Na zakup sprzętu z dofinansowaniem wnioskodawcy mają czas do końca marca. Pomoc przysługuje rodzinie rolniczej z co najmniej 2 uczących się dzieci. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie może wynieść maksymalnie 1200 zł. Maksymalna kwota wsparcia to 1500 zł. Na drogach Warmii i Mazur zimowe warunki jazdy. Jak mówią drogowcy, szczególnie ślisko i niebezpiecznie może być na drogach lokalnych i powiatowych, bo może tam zalegać warstwa świeżego śniegu i lodu. Drogi krajowe przebiegające przez województwo są przejezdne, a na trasach wojewódzkich sytuacja jest stabilna, ocenia Tomasz Piotrowski, zastępca naczelnika w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Najgorsze warunki do jazdy panują w powiecie olsztyńskim, ostródzkim i ławskim. W pozostałych częściach regionu te warunki są zdecydowanie lepsze. W tej chwili jeżdżą tylko 2 jednostki po drogach wojewódzkich. Jedna po drodze 541, a druga po drodze wojewódzkiej numer 504. Tomasz Piotrowski podkreśla, że do wyjazdu na trasę gotowy jest kolejny sprzęt zimowego utrzymania dróg. Francuskie media i politycy nazwali fiaskiem przebieg kampanii szczepień na COVID-19 we Francji. Skrytykowali rząd za brak odpowiedniego przygotowania. Od tygodnia we Francji zaszczepiono zaledwie 500 osób. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał specjalne zebranie z premierem i ministrem zdrowia, aby przyspieszyć udostępnianie szczepionki. Z oficjalnych danych francuskich władz wynika, że od tygodnia szczepionkę otrzymało zaledwie 362 Francuzów. To skandal państwowy, skomentował Jean Rotner, przewodniczący regionu Grand Est. Lider partii zielonych Yannick Jadot potępił fiasko francuskiej strategii szczepionkowej. Prawicowi liderzy uznali z kolei, że Francja stała się pośmiewiskiem Europy. Kiedy Stany Zjednoczone, Izrael, Wielka Brytania, Niemcy galopują, Francja posuwa się naprzód w tempie ślimaka, skrytykował także Le Figaro. Lokalna gazeta Le Dauphiné Libéré obliczyła, że przy tym tempie zaszczepienie wszystkich Francuzów zajmie niemal 4000 lat. Media informują również, że niskie tempo szczepień stwarza ryzyko zmarnowania około 30% zamówionych dawek. Rząd wyjaśnił, że dostarczanie dawek zajmuje więcej czasu niż planowano i zapowiedział utworzenie dodatkowych punktów szczepień. Wcześniej francuskie władze zapowiedziały, że do końca stycznia szczepionkę otrzyma 1 000 000 osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Zaczynamy od wędrującego po świecie rajdu Dakar. Wczoraj wystartowała druga edycja w Arabii Saudyjskiej. Mamy niezłe informacje z drugiego etapu. Aaron Domżała i Maciej Marton zajęli czwarte miejsce w rywalizacji pojazdów lekkich. Wśród kierowców samochodów Jakub Przygoński był ósmy i awansował na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Ósmą lokatę zajął też ścigający się quadem Kamil Wiśniewski. Słabiej wypadli nasi motocykliści. Maciej Giemza był 22, Adam Tomiczek 27. W sprawach piłkarskich ważna informacja dotycząca sędziujących pań. Otóż Brazylijka Edina Alves Batista będzie pierwszym arbitrem kobietą, która poprowadzi mecz w klubowych mistrzostwach świata. Te odbędą się w Katarze w dniach 1-11 lutego. Z kolei na krajowym podwórku to już pewne, że ostatnim sparring partnerem naszej kadry przed rozpoczęciem mistrzostw Europy będzie reprezentacja Islandii. Mecz odbędzie się 8 czerwca w Poznaniu. Kończymy tenisem i pierwszymi tegorocznymi rankingami ATP i WTA. Nas siłą rzeczy bardziej od niedawna interesuje ten drugi z uwagi na zjawiskowy sukces Igi Świątek w Roland Garros. Polka zaczyna rok na miejscu 17. Prowadzi Australijka Ashley Barty. U panów Hubert Hurkacz jest 35. Liderem pozostaje Nowak Dziokowicz. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się za 2 godziny. To jeszcze słów kilka o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, a w górach śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura minimalna od -2 stopni na północy, około +1 w centrum do +4 na południowym wschodzie. Możliwe zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, a więc ślisko, proszę uważać. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem nieco silniejszy, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Hej mamo. Cześć córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie. Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało. Ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutina C Max D3. Rutina C Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację, to nie czas na utarte schematy. Kupię Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazer. Zapraszamy do Trójki na audycja popołudniowa. EMF. Spare me with your questions. You haven't seen our lies. You're always asking what it's all about. Don't listen to my replies. You say to me I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I spent, I've realized I'm gonna shoot through and leave you. The things you say, your path across just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're unbelievable. Stingly lies, it's all mean you can ask us. Pushing down the reticence, Trójka. Program trzeci. Mrs. Robinson i grupa The Lemonheads. Kwadrans po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Dziś się zaczęły, ale takich ferii to nie tylko dzieci, ale i najstarsi dorośli chyba nie pamiętają. Zamknięte stoki, brak zimowisk. Do tego wszystkie regiony odpoczywają w tym samym terminie. No, czy jest więc szansa na to, by ten czas był w jakimkolwiek wymiarze atrakcyjny? Okazuje się, że tak, bo nie brakuje różnych, nawet ogólnopolskich, inicjatyw online. Agata Woźniak. Projekt Ferie po Królewsku ma zachęcić uczniów do spędzenia czasu wolnego w otoczeniu kultury, ale poprzez internetowe łącza, wyjaśniał wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński. Wirtualne spacery, warsztaty, spotkania, także obcowanie z literaturą, z bajkami związanymi z rezydencjami królewskimi. Ale przede wszystkim jest to szansa, żeby wirtualnie w sieci, bo takie są wymogi tego obecnego czasu, można było zwiedzać te wspaniałe kolekcje, te wspaniałe miejsca. Kolekcje tam zgromadzone są szalenie atrakcyjne i myślę, że mogą być bardzo ciekawe właśnie dla uczniów i dla dzieci. Do odkrywania skarbów Zamku Królewskiego na Wawelu zachęcał jego szef Andrzej Betlej. Pojawią się nowe oprowadzenia wirtualne, a także pod koniec już na stronach społecznościowych zamku, czy też poprzez strony, będzie można skorzystać z gry online. Bardzo serdecznie zapraszam. Wawel zawsze jest otwarty, Wawel zawsze czeka, a tym razem także w te królewskie ferie jest po prostu Wawelem, który może być z państwem. A szef Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zbigniew Wawer, powiedział, że uczniowie będą mogli poznać teatr zza kulis. Chcemy tutaj zrobić taką wirtualną możliwość realizacji przedstawienia teatralnego. Cztery zwierzęta. Dzięki temu dzieci będą mogły się wczuć w aktorów, w scenografów, w lalkarzy i zobaczyć, jak wygląda praca nad przedstawieniem sztuki teatralnej. I druga jest ciekawa rzecz, że chcemy też zachęcić dzieci do opery. My współpracujemy od lat i naszym przyjacielem i stałym partnerem jest Polska Opera Królewska. I tutaj chcemy pokazać dzieciom, jak wygląda opera za kulis. Jak wygląda przygotowanie aktorów do wystąpienia na scenie, jak wygląda praca garderobiennej perukarza. Ferie można też spędzić z Polskim Radiem. Specjalne atrakcje czekają na słuchaczy, m.in. w programie trzecim Polskiego Radia, zapowiadał szef anteny Michał Narkiewicz-Jotko. Są to słuchowiska wyprodukowane przez Polskie Radio dzieciom. Są to lekcje języka angielskiego przygotowane dla najmłodszych, a prowadzone przez Nika Sinclaira i Mateusza Kraudwursta, jak również radiowe lekcje WF-u, czyli spotkania z trenerem odnowy biologicznej Remigiuszem Rzepką, który w przystępny i połączony z zabawą sposób opowie najmłodszym słuchaczom, jak zachować formę. A więcej informacji o propozycjach anten na stronie www.polskieradio.pl. Wszyscy starają się i robią co mogą, aby te ferie w jakikolwiek sposób uatrakcyjnić, więc my też postanowiliśmy wtrącić do tematu swoje trzy grosze. Podczas ferii można też zdalnie zajrzeć na przykład do Zamku Królewskiego w Warszawie, do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Zamku w Malborku, albo w Sandomierzu, albo w Lublinie. Tak czy inaczej, jest gdzie gmerać i szperać. Tematem zajęła się Agata Woźniak. Zapraszamy do Trójki.

Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 18. My się przenosimy teraz za ocean, bo tam, proszę Państwa, dalej gorąca atmosfera. Nic nie jest jeszcze do końca ostateczne, jak się okazuje. Jutro w amerykańskiej Georgii odbędzie się dogrywka wyborcza, która to zadecyduje, czy demokraci będą mieli pełnię władzy, czy też może to republikanie zachowają większość w Izbie Wyższej Kongresu. W USA jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Jutrzejsze głosowanie zbiegło się z polityczną bombą, jaka wybuchła w Stanach Zjednoczonych wczoraj. To obecnie jeden z głównych tematów na amerykańskiej scenie politycznej. Prezydent Donald Trump w rozmowie telefonicznej wywierał nacisk na wywodzącego się z partii republikańskiej sekretarza stanu Georgia Breda Raffenspergera, aby ten znalazł blisko 12 tysięcy głosów, by ostatecznie wygrać prezydenckie wybory w tym regionie. Najważniejsze media w USA podkreślają, że Donald Trump w tej rozmowie był bardzo chaotyczny. Raz naciskał na republikańskiego polityka, raz mu schlebiał, raz błagał. Brett Raffensperger podkreślił, że wybory w Georgii zostały przeprowadzone uczciwie i nie ma żadnych wątpliwości co do ich wyniku. Donald Trump odrzuca te argumenty. Natomiast najważniejsze amerykańskie media nieustannie mówią o jutrzejszym głosowaniu w Georgii w dogrywce wyborczej do Senatu. I'm ready to be your next United States Senator. Democrats Raphael Warnock and John Ossoff. Dziennikarka stacji ABC informuje, że jeżeli w walce o dwa miejsca w Senacie demokraci przegrają choć jedno, wówczas minimalną większość w wyższej izbie zachowają republikanie. Przy pełnej wygranej demokratów będzie 50-50. Wówczas decydujący głos należeć będzie do wiceprezydent Kamali Harris, która przewodniczy obradom Senatu i ma prawo wyboru. Demokraci już mają większość w izbie reprezentantów, a przyszłym prezydentem będzie Joe Biden. Jeżeli zwyciężą batalię o Senat, to będą mieli pełnię władzy, tak samo jak republikanie 4 lata temu, gdy kontrolowali wówczas Kongres i Biały Dom. Trudno w tym przypadku oprzeć się na sondażach, gdyż ich wyniki są bardzo zbliżone. Ciekawostką jest fakt, że oba sztaby na reklamy telewizyjne promujące kandydatów wydały już $500 milionów. Co ciekawe, Joe Biden może być pierwszą osobą od 1989 roku, który najwyższy urząd w państwie obejmować będzie bez kontrolowania przez prezydencką partię Senatu. Stawka jest ogromna. Po stronie demokratów w kampanię włączają się celebryci. Podnoszony jest mocno temat nierówności rasowych. Druga strona nie pozostaje bierna. Najważniejsi politycy cały czas przyjeżdżają do Georgii i wspierają swoich kandydatów w wyborach. Jednak tu trzeba przypomnieć i podkreślić, że w tym tradycyjnie opowiadającym się wyborach prezydenckich za republikanami stanie urzędujący prezydent niespodziewanie przegrał. Two seats are up for grabs. Republican Senator David Perdue faces Democrat John Ossoff and GOP Senator Kelly Loeffler faces Democrat Raphael Warnock. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you would love to obtain. I ask the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the best of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now.

My Way Soon i Greta Van Fleet. Za 11 minut godzina 18, 4 stycznia w kalendarzu, dopiero początek roku, a już okazał się wyjątkowo pracowity dla ratowników Topru. W ciągu zaledwie kilku dni doszło do sporej liczby zdarzeń, w tym kilku poważnych wypadków. W jednym z nich turyści zostali porwani przez niewielką lawinę. Najciężej poszkodowana kobieta została przewieziona śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny Topr, tłumaczy, że ostatnie tygodnie to niezwykle trudne i niebezpieczne warunki turystyczne w Tatrach. Są miejsca, gdzie idziemy po gołej skale albo po szczerym lodzie. Za moment możemy wejść na nawiany depozyt śniegu. No i w tym momencie o nieszczęście nie trudno. Jak pokazał miniony czas, już doszło do wypadku lawinowego. Problem polegał m.in. na tym, że nie można było użyć śmigłowca, czyli ten czas dotarcia się wydłużył. Problem główny to był to, że w ogóle ktoś wszedł na tą łachę śniegu, że spowodował. W zasadzie to było takie strącenie w teren kamienisto-skalisty. No i przy tak niedużych ilościach śniegu do takich wypadków może dochodzić. Znane są przypadki, gdzie niewielkie lawiny powodowały śmierć wielu osób, które nawet nie były później zasypane śniegiem, tylko zostały strącone na przykład w przepaść. I chyba to, co się zdarza co roku o tej porze, to znaczy piesze wycieczki po Tafli Morskiego Oka. Chyba jeden z turystów albo kilkoro wykąpało się w zimnej wodzie. Nie braliśmy bezpośredniego udziału w tych działaniach. Turyści sami się z tej opresji wydostali. Natomiast oczywiście nie należy wchodzić na lód, jeżeli nie znamy jego grubości. Ja wiem, że w tej chwili to jest tak, że jeden wchodzi, zanim wchodzą następni. No i do nieszczęścia niewiele trzeba. To jest trochę taka sytuacja jak na Giewoncie w czasie burzy. Skoro inni wchodzą, to znaczy, że mylić się nie mogą. Jak historia pokazuje, no niestety mogą się mylić. To samo jest z lodem. Tym bardziej, że pokrywa lodowa jest bardzo nieróżnorodna. Ona w niektórych miejscach jest grubsza, w innych miejscach ona jest bardzo słaba. I z reguły słaba może być właśnie w okolicach przybrzeżnych, tam gdzie niestety na ten lód turyści wchodzą. W związku z czym apelujemy, żeby poniechać tego wchodzenia, na pewno będzie bezpieczniej. To, czy robimy zdjęcie z lodu, czy robimy z granic Morskiego Oka, niewiele zmieni, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, różnica kolosalna. Z ratownikiem Topr Tomaszem Wojciechowskim rozmawiał Przemysław Bolechowski. Zapraszamy do trójki. Jeszcze 8 minut i 18. Genesis. Zapraszamy do Trójki. Stay with me. Stay with me.